Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Med helt ufatteligt lave renter og centralbanker verden over, der fortsat lemper pengepolitikken, ja, så er det lidt af en besynderlig forestilling, der i disse dage finder sted i de korte amerikanske renter. Den såkaldte reporente var i sidste uge op og snuse til 10%, og selvom centralbanken nu gyder olie på vandet, ja, så er der altså stadigvæk noget, man holder øje med i finansverdenen. Det gør vi selvfølgelig også her i Millionærklubben. Vi ser i dag på sagen sammen med Andreas Steno, som er valuta- og rentestrateg i Nordea. Han er kommet med os i studiet her. Godmorgen og velkommen til, Andreas. Tak skal du have. Andreas, ret store rentestigninger, især i sidste uge i den korte amerikanske rente. Du har været med i det her game i ganske mange år. Hvor usædvanligt er det, at vi ser sådan nogle voldsomme bevægelser? Jamen, vi har faktisk ikke set det siden finanskrisen, så vi skal helt tilbage til 2008-9, før vi har set lignende bevægelser i de korte amerikanske renter. Så det er ret markant, det her. Det er 10 års periode, hvor vi faktisk ikke har haft den her type bevægelser. Okay. Vi vender tilbage til dig, og hvad det hele går ud på, hvad det hele handler om, og i det hele taget, hvad en reporente er. Vi skal selvfølgelig også kigge på aktiemarkedet, Lars Persson. Det står du for. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, godmorgen. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til? Jeg forestiller mig, at det er relativt nervøst. Ja, det er det. Vi har stadigvæk gelé i knæene, så der er ikke så meget nyt der. Eneste gode nyhed er vel egentlig rigtig for Bavarian Nordic, der har fået godkendt deres nye COVID-vaccine fra de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA, så aktien er oppe med omkring 3-4%, og så kan man så sige, hvorfor ikke mere? Jamen, det var lidt indpriset i markedet, og vi havde sådan forventet det. Vi var nok blevet noget mere chokeret, hvis det ikke var blevet sådan, så ja, nu må vi se, hvordan aktien ellers tager sig ud. Der er jo flere spændende nyheder på vej derfra. Godt nyt for Lars Svendsen i hvert fald, som jo købte ind i den her for nylig. Jamen, jeg har den også i min portefølje, så det er den eneste aktie, vi måske har til fælles i øjeblikket. Så var der en god nyhed ud for Zealand Pharma i går om en fase 3-studie. Jeg skal ikke grave mere ned i det der. Det er jeg ikke så helt så dygtig til som lav. Men aktien steg pænt i går, og nu ligger den lige og sunder sig. Fase 3-studie, jamen så er vi jo så tæt på, som man snart kan komme og skulle ud i markedet. Så det bliver jo lidt spændende at se, hvad de kan tage det her nye produkt til, så ja, alt i alt lidt spændende. Så jeg købte ind på Zealand Pharma, satte på, at den kan stige lidt mere, men de her kedelige markeder, vi har i øjeblikket, så dør gode nyheder også hurtigt, så jeg ved ikke, om den er død allerede, så må jeg sparke den ud igen og se, om jeg kan finde noget nyt og spændende, der kan løbe afsted i porteføljen. Vi har jo lige lidt tid de sidste par uger, så vi skal give den gas her. Det skal vi bestemt, Lars Persson, og det gør vi selvfølgelig også hver eneste dag, men det er altså på, ja, blandt andet også udmeldinger fra Trump i FN, der var han på talerstolen og udgivet en masse ballade over for Kina igen. Det er jo ikke noget nyt efterhånden, men ikke desto mindre, så er det noget, markederne holder øje med. På trods af, at Kina jo altså sådan set har været ude at sige, at de kan da godt begynde at købe nogle flere sojabønner, og måske også noget mere svinekød fra USA. Så det bølger lidt frem og tilbage med den der handelskrig. Så er der selvfølgelig også hele den der impeachment-sag, den her rigsretssag, som strammer til. Nancy Pelosi var ude at tale om i går, at hun måske godt kunne se, at de i hvert fald begynder at lave en undersøgelse. Hun er formand for Repræsentanternes Hus, og der sker altså ting og sager derovre, Persson, bare sådan lige hånden på kogepladen. Hvis der kommer en rigsretssag mod Donald Trump, så crasher alle finansmarkederne, vel? Ej, skal vi ikke lige om dømt først og sådan noget? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo første, ja, det er vel måske anden gang. Vi havde vel også Nixon, der var nogen, der forsøgte at køre noget på. Lad os nu se, hvad der sker. Altså, men ja, så lige pludselig så punkterer det ene dæk, og det kan ødelægge den gode stemning. Udover at vi har Brexit, hvor det er fuldstændig kaos jo, så kan det her da jo nok ikke være det bedste at få den vestlige verden, hvis man nu tager de briller på, er det jo nok også endnu et mavestød, så det ser ikke kønt ud, det der foregår i øjeblikket. Det er nogle sjove ledere på en lidt kedelig måde, ikke? Altså Boris Johnson, der er løjet over for dronningen, så kan man næsten ikke gøre det værre. Altså man lyver for sin mor engang, men for dronningen, så må man tage den med, ikke? Og nu så manden med det sjove hår over i Det Hvide Hus, jamen så kan vi jo næsten ikke komme længere ud. Så har vi Og det er sådan set lidt lige meget, hvad man mener om Donald Trump, og hvad man mener, at han gør eller ikke gør for amerikansk økonomi. Det er sådan set bare det her usikkerhedsmoment, som ligger i sådan en mulig impeachment-sag, Andreas Steno. Hvad tænker du, der vil ske på finansmarkedet sådan overordnet set, hvis vi ender ude i, at der er en formel rigsretssag mod Trump? Hvis det skal være lidt hårdt, så tror jeg ikke, der kommer til at ske en døjt. Okay. altså en rigsretssag, det betyder jo ikke, at Donald Trump bliver smidt ud af Det Hvide Hus, for det er senatet, der har beslutningskraften på det. Mm-hmm. Og en rigsretssag tager typisk 1200 dage i gennemsnit at gennemføre. Så det kommer til at trække langdrag, det her. Så jeg tvivler på, at altså, udover det første skvulp, som sikkert kommer, når annonceringen den bliver lagt frem, så tror jeg ikke på, at det her betyder ret meget. Okay. Og så er vi tilbage til den her udtalelse. Jeg kommer til at tænke på, hver gang vi taler om Donald Trump, at han selv sagde under præsidentkampagnen, at han kunne sådan set gå ned og skyde en mand på Fifth Avenue, og så ville han stadigvæk blive valgt. Nå ja, altså der er måske noget om, han kan gøre, hvad han vil til at ud til. Ja. Finansmarkederne bølger lidt frem og tilbage. I dag der er det altså mest og alt i rødt. Lars Persson, i går aftes, der fik vi et regnskab ud fra Nike. Mm. Det så sådan set usædvanligt godt ud af aktien. Den steg den noget op i all-time high-niveauer, faktisk. Ja. To år, at det så efter markedet lukkede, at den kom, den lukkede i 88 og sluttede i 92 i eftermarkedet. Så ja, det var et godt regnskab, og de er rigtig glade. Vi vælger at købe Nike, når vi skal tage ting ned fra hylden, så det går den rigtige vej. Og så må vi jo håbe på, at nu kommer der jo Black Friday og alt det her Cyber Monday. Nå, Cyber Monday er nok ikke så meget med Nike at gøre, men så kommer julen også, så må ikke også, der kommer nogle Nike-gaver ind under træet der, så de kan se frem til en positiv udvikling. De har i hvert fald investeret godt og grundigt i de her e-handel, og det bonger altså allerede ind på deres bundlinje. Og så er det også i Kina, det sådan set går meget godt med at få solgt Nike-varer, så måske er den der handelskrig ikke helt så voldsomt slået igennem nu. Så derfor vi andre ikke kan få vores varer her i Europa. Nå, altså, hvis man er uheldig Nike-kunde og køber specielle mærker, nu kan jeg jo bare tale som en fodboldklub, så kan man jo dårligt nok få sine mærker. Det kan jo bare lige være arbejde til dem, der sidder herhjemme. Så kom der lige et surt opstød. Det er det helt i orden, Lars Persson. Det er der også plads til kvinderne. Har de til sydenlande også fået bedre fat i over hos Nike-kvinder, som altså, ja, umiddelbart hæver flere af de her produkter ned af hylderne. Lars Persson, herhjemme, der havde vi også en nyhed ude fra DSV. De skal have ny bestyrelsesformand. Det har de vel basically udpeget ham allerede. Thomas Plenborg, han sætter sig i stolen efter Kurt Larsen, som jo ellers er Mr. DSV, må man næsten sige. Han har været med i ganske mange år. Er du sindssyg en rejse, de har været på, mens han har siddet ved roret i DSV? Hvordan tager investoren imod den her nyhed? Ja, det er jo ked af. Den falder med 1%. Ja, det startede vel egentlig et skur i Skiby, hvor han sad, var jeg lige ved at sige, og var kørselsleder. Det er måske så meget sagt, men det er jo lige der omkring, vi rammer inden for skiven. Så hvad hedder det nu? Så og i dag er det jo en milliardkoncern, der har udviklet sig, og vi står bare og mobber nærmest år for år, hvordan de outperformer markedet, og man tænker, nu går det ikke så godt, og så alligevel så har de vist, at de bare har en stærk forretningsmodel. Ja, den falder den her 1%, og vi må så se, hvad den nye formand tænker at gøre, men lad os nu få i sadlen først, inden at han når at lave alt for meget om, og må ikke, at man kører den samme stil, som man har gjort de sidste mange år. Det har i hvert fald virket rigtig godt. Han er professor i regnskab og revision, Thomas Plenborg, som altså sætter sig i den stol. Så er han også en del af Rosemunde, som er altså det her tøjfirma, så han er både sådan forretningsmand og professor. Det kan da være, det er en meget god kombination sådan et sted som i DSE. Lars Persson, vi fik også nye aktier på børsen i Stockholm i går. Ja. EQT, allieret. Ja. Hvad var det for en sag, og kunne du finde på at købe ind i den? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det der jo er, det er jo, det, nu har du fået en kapitalfond, kan man sige, mere eller mindre på børsen. Det er jo en række mindre, mellemstore og større virksomheder, som man nu som privatinvestor kan være med i. Før i tiden var det jo investor, blandt andet. Altså, den store svenske familie, der var store aktionærer i den sammen med en række partnere. Og det, der er lidt tricky, det er jo, at der kommer til at være måske sådan en informationslag til os private investorer, fordi at dem, der sidder som partnere omkring det runde bord, de får en information, og vi andre, vi får en anden information. Så det kommer til at være sådan lidt mærkeligt, tænker jeg, at man ikke informerer hinanden helt samtidig. Så vi kommer sådan lidt til krummerne måske bagefter. Jeg tænker, og kan de egentlig holde nu den her udvikling, som de har haft de sidste mange år, hvor man har måske gået i det skjulte arbejdet i garagelokalet med alt, hvad man nu har ønsket og tænkt. Altså, vi har set andre lidt ala sådan noget kapitalfonde, som det her Ratos og nogle andre, eller større investeringsselskaber, nogle gange lige pludselig få problemer med nogle af de selskaber, de køber. Fordi det, det IKT mange gange har gjort, det er, at de har egentlig købt lidt dyre, men kvalitetsselskaber, hvorimod nogle, de godt kan lide at købe selskaber, der ligger til en turnaround, men det er ikke altid, man får turnaroundet det. Lad os bare se, som det har Ratos blandt andet måtte sande i nogle af de køb, de har lavet. Så det er ikke sådan en, der står allerøverst på min liste, men vil man gerne med i noget spændende og bredt spektret, det lyder nærmest ligesom en vaccine ja. Men så kunne man jo godt tage med noget EQT, men du får jo hele Norden, der er både danske og svenske og ja, hollandske og amerikanske selskaber for den sags skyld også, så du rammer bredt spektret, ikke? Så, men nej, det er ikke lige noget at sige. Jeg vil hellere grave i nogle enkelte selskaber i stedet for. Og for dit vedkommende, du er jo teknisk analytiker for dem, der måske ikke lige kender dig, herr Persson. Mm. Det betyder altså, at du plejer at skulle have en masse kurver at arbejde med, så der skal måske lige handles nogle uger, nogle måneder, før du begynder sådan at overveje, om den skal ind på din kandidatbænk overhovedet. Ja, og så kan man så sige, at igen så man sådan en eufori, altså IKT, den steg over 20% for børskursen, så i dag sætter den sig omkring 2, men det var sådan lidt, ja. Det er det der, hvor at alle tror, at alting stiger op i himlen den første dag. Det skal man bare huske, at det er ikke altid tilfældet, men IKT blev så en af dem, ikke? Og der har været mange i Sverige, så svensk morgen-tv Finans, hvor de netop sagde, at de fleste af dem havde lavet omkring 9-8% af de børsnoteringer, der havde været den første dag. Men altså, det er jo bare en slump, kan man sige, for hvad med dem, der ikke har gjort det? Der er også nogen, der har trukket den anden vej, ikke? Så man skal passe på, at man ikke bare drømmer om, at det sådan en børsnotering er et hurtigt kick, og så man videre. Det er onsdag. Børsdagen er 16 minutter gammel. Det er lidt surt, når jeg kigger op på Lars Perssons skærm. Der er lidt negativ stemning derude. Palle Ejort fra Vordingborg, han har lige skrevet hen, hvorfor ligger US Futures i plus? Persson, kan du gøre mig klog på det? Jamen, det er meget lidt. Jamen, sådan er det jo. Altså, det er bare morgenstunden i Asien. Det er så lidt, så man, det skal man ikke lægge så meget mærke til, hvis man kigger på det. Så er vi oppe med 0,34 stykker, altså, så det er jo ikke, det kan være noget at gå over igen om et par timer. Altså. Det kan hurtigt forsvinde. Det er det, så cool. Ingen grund til at juble alt for meget, men så har der også været nogle negative dage, man kan jo så, hvad du var inde på, så ved vi jo ikke med den her rigsretssag, og så må vi jo bare rive os i håret over det der Brexit. Altså, det er bare alle de der rumlen i overordnede toner, ikke? Det var, sådan er livet, altså. Så vidt altså morgens marked, og Millionærklubben her er godt i gang på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansen, jeg besøger Andreas Steno og Lars Persson her i studiet. Vi ringer også til Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen, og du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter. Du er velkommen til at skrive herind. SMS'en er åben. Nummeret er 42 600 24 7. Hvis du har spørgsmål til dagens emne eller til Tom Hårgaard, som vi altså ringer til lidt senere, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Det gør du på sms 42 600 24 7. Dette er Radio 24/7. Hvad sker der i dag til dag rentemarkedet i USA? Hvad er en repo, og hvilken betydning har reporunden, hvis overhovedet nogen, for de øvrige finansmarkeder? Det skal vi have opklaret nu, Andreas Steno, og det skal du hjælpe os med. Du er valuta- og rentestrateg i Nordea. Historien her, Andreas, starter faktisk i sidste uge med, at den korte rente i USA pludselig stiger helt voldsomt, og som jeg var inde på til at starte med, var helt op at røre næsten 10%. Hvad er det egentlig, der foregår i de dage i sidste uge? Det, at renten stiger så voldsomt, det er et resultat af, at der er nogle banker, der har stået og manglet nogle dollars. Ganske enkelt. Så det er faktisk en relativt alvorligt for de banker, som har været impliceret i det her. De har måttet betale en ekstra pris for at få fat i nogle dollars, som de simpelthen har manglet. Så derfor kan jeg godt forstå, at det gav nogle skvulp rundt omkring på de finansielle markeder, fordi vi kan alle sammen huske i 2008-2009, hvordan de her markeder mellem bankerne de frøs til, og det begyndte at blive rigtig dyrt at låne imellem banker. Så derfor så var der sådan nogle reminiscenser, tror jeg vil kalde det, fra finanskrisen, som lige pludselig skvulpede op til overfladen igen. Så der er altså reelt et likviditetsproblem i de amerikanske finansmarked, er det du siger til os? Der er i hvert fald tegn på, at der er nogle banker, der mangler det. Mm. Vi ved ikke hvilke, men der er nogle banker, der har manglet det. Og det behøver ikke være særlig mange, fordi bare der er et par få banker, der mangler, så kan de være villige til at betale rigtig meget for den dollarlikviditet, som de har manglet. Men hvordan kan det opstå så pludseligt, Andreas Steno? Jeg tænker, har bankerne ikke ret godt styr på deres likviditet, også sådan lidt ud i fremtiden, så de sådan nogenlunde kunne forudse, at lidt længere frem i tiden, der ville de få brug for mere likviditet? Jo, der er faktisk nogle tekniske ting, der har gjort, at der var rigtig meget likviditet, der blev fjernet fra det kommercielle banksystem på en gang. Og den ene af grundene, det er, at den amerikanske stat selv har fjernet en masse likviditet fra det kommercielle banksystem. Og det gør de ved at udstede en masse obligationer, og så selv sætte dem på deres egen konto i den amerikanske centralbank. Når de gør det, så er der en privatinvestor, der køber obligationen, så får den amerikanske stat pengene på en konto og sætter dem ind i den amerikanske centralbank. Og så er de faktisk ude af det kommercielle banksystem. Og grunden til, at de har genopbygget den her kassebeholdning, den amerikanske stat, det er, at Donald Trump og Co. fik suspenderet gældsloftet tilbage i august måned, og det tillod dem så at bygge deres egen likviditetsreserve op igen. Og det er adskillige 100 milliarder, vi taler om, at de har taget ud af det kommercielle banksystem her. Men så kan man sige, det ved centralbanken vel så, at de er på vej til at gøre. Ja. Skulle de ikke ligesom på en eller anden måde så understøtte de private bankmarkeder og sørge for, at der er likviditet nok derude? Det endte de jo også med at gøre til slut på dagen i tirsdags i sidste uge. Men jeg er enig med dig i, at man burde have proageret her og ikke reageret som den amerikanske centralbank. Det var ikke specielt kønt. Og for at gøre det endnu værre, så havde de IT-problemer, da de skulle starte deres likviditetstildeling op. Det er vi nok andre banker, der kender til, men det var ikke specielt kønt, og det var ikke specielt kønt kommunikeret, det vil jeg godt sige. Når det er sagt, så nåede de at løse situationen inden den rigtige stak afsted. Okay. Ja. Så det kunne selvfølgelig have blevet meget værre. Det så bare meget voldsomt ud, når man lige pludselig kunne se, at den her reporente, den røg op i 10%. Repo, Andreas, lad os lige få sat nogle definitioner på plads. Det står for Repurchase Agreement. Jeg ved ikke, hvorfor det blev til en forkortelse, der hedder repo. Det giver ikke rigtig mening i mit hoved. Nej, men det er sådan set også lige meget. Det hedder, hvad er en repo for et instrument? Jamen, som man kan udlede af det engelske udtryk, så betyder det en tilbagekøbsaftale. Så det er sådan set et lånemarked, som baserer sig på obligationer. For eksempel, hvis jeg er bank A, så sælger jeg til bank B en statsobligation, får nogle dollars i hånden, et lån, mod en aftale om at købe den her statsobligation tilbage en uge senere. Så derfor er det sådan et form for sikret lånemarked. Man har altså pant i den her statsobligation i mellemtiden, mens den her aftale løber. Og reporenten, den udgør så forskellen på den kurs, du sælger og køber obligationen til i den her dobbeltsidige aftale. Og det er altså sådan et helt almindeligt finansielt instrument, som eksisterer derude, som vi vel også bruger herhjemme i Danmark, går ud fra? Ja, det gør vi. Men det er jo ikke sådan et instrument, der typisk vil finde vej til et program som det her, fordi det ligger sådan nede i maskinrummet i den finansielle sektor og er med til at få tandhjulene til at køre gidningsfrit. Så normalt er det ikke et marked, man bruger særlig mange kræfter på, vil jeg sige. Okay. Men er det et marked, der kun foregår bankerne imellem? Altså eller er der altid en centralbank involveret? Nej, det foregår også banker imellem, og det kan også godt foregå mellem en bank og en anden modpart, som ikke er en anden bank. Okay. Og hvorfor har man brug for sådan et produkt egentlig? For jeg tænker, bankerne imellem kan vel bare låne almindeligt af hinanden. Altså der bliver stillet en eller anden kreditline til rådighed, og så kan man vel bare gå ud og lave sådan en overnight låneaftale. Ja, men det smarte er netop, at det her er et sikret lånemarked, i og med at du giver ejerskabet af en obligation videre midlertidigt til den, som har lånt dig pengene. Så de har faktisk pant i en amerikansk statsobligation i mellemtiden, for eksempel. Og det gør det til et smart marked. Okay. Så fik vi lige lidt definitioner på plads på det her instrument, som vi ikke har talt så meget om her i Millionærklubben, repo-renten altså. Andreas Steno, jeg kan ikke lade være med at tænke på også, at der var en masse historie ude i sidste uge om, at det også handlede om nogle skattebetalinger. Ja. Altså, der simpelthen blev trukket penge ud af systemet, fordi folk skulle betale skat. Noget, som man jo også ved kommer. Det kan vel næppe komme bag på nogen. Hvorfor kom det til at betyde så meget, så, hvis det har noget med skattebetalingerne at gøre? Det havde også noget med skattebetalinger at gøre. Det faldt sig sammen med det her med, at den amerikanske stat udstedte en masse obligationer, som også automatisk trækker likviditet ud af markedet. Så der var flere sammenfaldende faktorer, som gjorde, at lige pludselig stod der altså en eller flere banker, som manglede nogle dollars. Og det kan få prisen på sådan en reporente til at stige ret kraftigt, fordi hvis man står mod slutningen af en dag, og du skal overholde nogle regler, ganske enkelt fra de finansielle myndigheder, om at holde en bestemt mængde af dollarlikviditet, så er du villig til at betale meget for den, hvis du ikke har den. Så simpelt er det. Mm. Og nu har vi haft en hel del år, hvor vi har været vant til, at centralbankerne de brugte QE-programmer, quantitative easing, og nu er de altså i USA, var de ligesom på vej til at gå den anden vej, quantitative tapering, tror jeg, vi kalder det, fagtermisk. Så Andreas, er det gået for stærkt med de her QT-programmer, altså tilbagerulling af de lempelige pengepolitik? Ja, det tror jeg faktisk er det, vi kan konkludere nu. Vi er nået til en form for smertegrænse på, hvor få dollars, der kan være tilbage i det finansielle system. Og en af grundene til, at man bliver nødt til at have mange, mange flere dollars i det finansielle system, end man skulle for 10 år siden, det er, at reguleringen er blevet strammet ret kraftigt, så det vil sige, at banker skal holde en masse dollars på en konto hos den amerikanske centralbank, hvis nu, at der er nogen, der trækker dollars ud af deres bank. Mm-hmm. Og de regler har man ganske enkelt øget, så det vil sige, at banker skal holde mere dollarlikviditet, end de skulle før, og derfor så er der brug for mere. Så jeg har svært ved at se, at den her situation den er blevet løst permanent endnu. Jeg tror, vi skal tilbage til de der termer, som du nævner. Vi skal have et nyt QE-program, før det her bliver løst. Og har centralbanken i USA, altså Fed, har de været ude at sige konkret noget om, hvad de vil gøre? Altså vil de stoppe deres QT-program og gå mere tilbage til? Okay. De har kommunikeret, at nu vil de i hvert fald sørge for, at mængden af dollars, elektroniske dollars, den skal ikke falde mere. Så det vil de sørge for ved for eksempel at købe obligationer af markedet, hvis det bliver nødvendigt. Jeg besøger Andreas Steno i dag fra Nordea. Han er valuta- og rentestrateg derovre, og det er lidt teknisk og også måske en lille bitte smule besværligt at forstå alt det, der foregår i den der verden, som du sidder i, Andreas. Men vi graver os lidt ned i det, så bliver vi forhåbentlig lidt klogere sammen. Kunne man forestille sig, at den her reposag, som altså startede sidste uge, som jo sådan set er ongoing, fordi at der sådan set kun faldet ro på systemet, vel sagtens, fordi at den amerikanske centralbank har været ude og sige, at de også skal støtte markedet, og de smider penge i markedet fra dag til dag. 75 milliarder US dollar bliver der sat i spil på repo-fronten, sådan, så der ikke er nogen, der kommer til at løbe tør for penge. Men kan man forestille sig, at det ligesom afslører et sådan grundlæggende, dybere problem, at de amerikanske banker har det dårligt? Nej, det er jeg slet ikke klar til at sige nu. Der har været nogle enkelte banker, som har manglet dollarlikviditet, men det er ikke noget systemisk problem det her endnu. Og den amerikanske centralbank er heldigvis kommet på toppen af problematikken nu. Min pointe er så, at lige nu, der løser de ved sådan nogle ad hoc løsninger og siger, nu tildeler vi likviditet ind til om 7 dage eller ind til om 14 dage. I mine øjne bliver de nødt til at løse det mere permanent. Sige, nu giver vi likviditet uendeligt, sådan set. Ja. Det er en ongoing story, det der med, at centralbankerne til Sydland er nødt til at bare holde hånden under de der finansmarkeder, fordi vi har vendt os til, at de er der hele tiden. Og hvis de forsvinder, så bliver markedet åbenbart seriøst bange. Donald Trump, han har også flere gange været ude og skose mod Jerome Powell og den måde, som han fører pengepolitik på. Har han egentlig fat i noget, Andreas Steno? Fordi at han har jo ligesom talt om, at de fører for stram en pengepolitik over i centralbanken. Skal de lempe noget mere, og har Donald Trump ret i det, han skriver? Ja, langt hen ad vejen. Okay. Jeg synes faktisk, Donald Trump er en rimelig kyndig, fedt kommentator. Bedre end han bliver givet kredit for i den brede presse i hvert fald. Og han har faktisk været relativt god til at lave prognose på, hvilken vej den amerikanske centralbank er gået sådan 6-9 måneder efter, han har sagt noget. Så jeg tror, han har ret i, Donald Trump, at der kommer flere lempelser fra den amerikanske centralbank, for det bliver de nødt til. Blandt andet fordi, at vi har det her med en inverteret rentekurve. Altså den korte rente er højere end den lange rente. Det er i mine øjne det største advarselssignal, man overhovedet kan få som centralbank. Og det skal man sørge for at ændre på. Og det har de ikke fået ændret på endnu. Og den nemmeste måde at ændre på det på, det er ved at bare sætte renten ned i den korte ende. Altså deres styringsrente i USA. For så sørger man for, at den korte rente bliver lavere end den lange rente. Men er det så nemt, Andreas Steno, for jeg tænker, de knokler jo virkelig derude, de her kære centralbankchefer, med at prøve at finde løsninger hver eneste gang. De forsøger at komme tilbage til noget, der ligner, hvad man kan kalde et normalt renteniveau. Ja, så panikker alle markeder, og alle går fuldstændig amok og sådan. Altså, er der nogle nemme løsninger? Nej, det er der ikke, og man må nok også konstatere, at det renteniveau, vi skal forvente fremover, det er meget, meget lavere, end det, vi har set historisk. Vi har tit talt om, hvornår kan renten komme tilbage til normale niveauer. Måske vi er på normale niveauer. Jeg synes ikke, der er noget unormalt i de niveauer, vi har nu. Det bliver vi nødt til at lære at leve med, at det er sådan, det ser ud. Okay. Lars Persson, holdbart i længden? Jo, men det er jo meget sjovt, fordi så skal vi jo skrive nogle af lærebøgerne om, eller sådan. Altså, det burde man også allerede være gået i gang med, i mine øjne. Men det, jeg bare ikke forstår, det er, hvordan det kan egentlig være kommet sådan bag på centralbanken, fordi at de der stramninger med bankernes, hvor mange penge de skal have stående nede i en bankboks osv. osv. Det har man jo kunne, altså det har man jo nærmest kunne læse, det har man jo nærmest kunne lave en kurve sådan i et Excel-ark og sagt, nå, men det, den var i går, for det er jo noget, politikerne har bestemt, og andre lovgivningsmæssigt. Så hvordan kan det egentlig være, det kommet sådan bag på hele markedet? Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, hvorfor det er kommet bag på den amerikanske centralbank i hvert fald, for jeg er enig med dig i, at de burde have forudset den her problematik. Mm. Og hvis jeg skal rose os selv lidt i Nordea, så har vi faktisk prøvet at highlight det her et kvartal i træk nu, at det ville komme til at ske. Ja. Men alligevel er der ikke nogen, der rigtig lyttede i den amerikanske centralbank. De havde i hvert fald ikke lyst til at løse problemet, før det var opstået, så at sige. Mm. Andreas Stenu og Linda, hun har skrevet et sådan helt ned på jorden spørgsmål til os. Hvorfor er det lige, at banker mangler US dollars? Ja, kan du gøre stå på det? Det er et spørgsmål om, at banker skal holde en vis mængde amerikanske dollars i den amerikanske centralbank, som sådan en reserve mod, at der eventuelt måtte blive trukket amerikanske dollars ud af de her banker. Og det beløb, det har man sat op fra myndighedernes side, for at have en større polstring af bankerne i forhold til, hvad vi så forud for den finansielle krise. Så det er simpelthen et spørgsmål om, hvilke regler og krav, der bliver stillet til bankerne. Bankerne har også selv gerne vil den vej, der gør, at de har manglet dollars nu, fordi de simpelthen skal bruge flere, end de plejer at skulle. Så der er altså nogle strukturelle ændringer, der gør, at verden ser ud, som den gør lige men, nu. Men hvad så med Europa? Undskyld, jeg afbryder. Vi kommer også til at have det samme. Altså, bankerne skal jo også polstre os mere. Ja. Kommer vi ind i samme problem? Den gode nyhed der er, at den europæiske centralbank har købt så mange obligationer, så der er masser af euros rundt i det finansielle system i øjeblikket. Ja. Dem er der ikke nogen, der mangler. Der er nogen, der mangler dollars, men euros, dem er der sgu rigeligt i dag. Goldman Sachs' Beth Hammack så jeg var ude og tale den anden dag. Hun sagde, at der er masser af likviditet i systemet. Altså, hun var også lidt forundret over, at det kunne ligesom på en eller anden måde køre så højt op, altså at reporenten kom op på 10%. Det er lidt forvirrende, om der er likviditet nok, eller der ikke er likviditet nok, Andreas, fordi at rentebevægelserne tyder på, at der i hvert fald ikke var likviditet nok i nogle få dage. Ja, altså der er i hvert fald helt sikkert et par treasury managers hos banker i USA, der vil blive ret sure over det statement, som hun er kommet med, fordi det har jo helt tydeligt ikke været likviditet nok hos nogen. Mm. Igen tror jeg ikke, der er tale om et systemisk problem. Vi har talt om nogle få banker, der har manglet. Og det er nok til at skabe den her marginale bevægelse på rentemarkedet, fordi at hvis man mangler, så er man virkelig villig til at betale for det. Ved man, er det offentligt, hvilke banker der har... Nej, okay. Så man kan ikke... Selvfølgelig er der nogen, der ved det, men jeg ved det ikke. Nej, okay. Ja. Så man kan ikke sådan spekulere i det. Nej. I det hele taget, når der sker sådan nogle bevægelser her, så er det jo tit anledning til, at man også som privatinvestor kan tænke, der er en eller anden god mulighed for at investere ind i et eller andet felt. Kan man blive rig på det her, Andreas Stenu, på en eller anden måde som privatinvestor, eller kan man bruge det til at investere på? Ej, jeg vil ikke sige, at det var en god idé at begynde at handle på baggrund af det her. Men det der med at studere dollarlikviditet, altså om der mangler dollarlikviditet eller ej, det kan godt være en ret interessant parameter. Og der er også mange store professionelle investorer, der kigger meget på det her parameter som et input til deres investeringsproces. Og hvordan gør man det? Jamen, faktisk er det i mine øjne en rimelig simpel proces forstået på den måde. Hvis der er masser af likviditet, så er det rigtig godt nyt for aktierne. Hvis der er for lidt likviditet, så er det mindre godt nyt for aktierne. Så man skal holde øje med de her signaler, forstået på den måde. Hvis der mangler likviditet, hvis vi får flere signaler, som i sidste uge, så vil jeg mene, det er dårligt nyt for aktier. På grund af, at det simpelthen spreder sig som sådan en negativ dyne af negativ stemning over markederne. Og det er altså at sætte sig ned og kigge på, hvordan reporenten udvikler sig, måske hvordan dag-til-dag-renten udvikler sig i sådan det almindelige rentemarked i USA. På den måde kan man selvfølgelig finde ud af, om der er en eller anden likviditetsmango, som kan squeeze markedet. Trump, han var på talerstolen i FM her, var det i går eller i forgårs, det kan jeg ikke lige huske, hvor han jo altså også tordner mod Kina i forhold til at kalde dem en valutamanipulator. Andreas Stenu, lad os bevæge os lidt hen imod det og tale om valutaen sådan mere generelt set. Er Kina en valutamanipulator i dine øjne? Nej, bestemt ikke. De har snarere en alt for stærk valuta i forhold til, hvad de burde have. Trump han anklager dem jo for at have en alt for svag valuta. Hvis man kigger på, hvad den kinesiske centralbank har gjort de sidste par år, så har de sådan set gjort det meget for at sørge for, at den kinesiske valuta ikke er blevet alt for svag. Mm. Så jeg synes, det er det rene nonsens for at sige det lige ud. Kina har faktisk en for stærk valuta, ikke en for svag valuta. Men Trump, han kæmper selvfølgelig sin sag. Vi har fået en meget, meget stærk dollar her i de sidste lange stykke tid, og der er vel heller ikke noget, der tyder på, at vi får et andet billede på den front, Andreas Stenu. Eller hvad siger du til dollaren? Hvad er udsigten for den? Jeg tror, den skal styrkes mere, fordi dollaren den står bare altid stærkt, når verden er på vej ned i gear. Og det er det, vi har set 3-4 kvartaler i træk, at verden går stille og roligt ned i gear. verdens handel går ned i gear, og så videre, og det er typisk en positiv dollarhistorie. Så faktisk så skal Donald Trump sådan set skyde skylden på ham selv, for hvorfor han har fået en stærk dollar. Det har han fået på grund af sin handelskrig. Mm-hmm. Så det er sgu hans egen skyld. Men hvor bekymrende er det for den sådan globale verdensøkonomi? Altså, selvfølgelig dollaren er stærk, og tempoet er på vej ned. Vi kan vel alle sammen sidde og ryste i bukserne over det, men et eller andet skal vi jo gøre for at få investeret vores penge og finde afkast derude. Ja. Så nogle underliggende bevægelser, vi vil stadigvæk holde gang i julen. Ja, altså man vil sige, at markedet er stadigvæk ret overbevist om, at både centralbanker og også regeringer på verdensplan vil sørge for at holde hånden under økonomien, hvis det skulle blive værre end hvad det er lige nu. Jeg tror, vi har ret klare signaler om, at Tyskland allerede er i recession. Det vil jeg i hvert fald sætte mine penge på, at de var. Sverige nok også, men USA er stadigvæk i okay gear. Så jeg tror stadigvæk, der ligger en forventning i markedet om, at centralbankerne nok skal redde festen, når det kommer til stykket. Okay, ja. Så det er vel det, vi stadigvæk skal holde øje med. Så på en eller anden måde, så kommer centralbankerne ikke til at slippe det der fokus, forhåbentlig, og vi andre, vi kan læne os lidt mere roligt tilbage. Det virker bare som sådan lidt en pseudo-verden, Andreas Steno, at centralbankerne skal blive ved med at redde verden. På et eller andet tidspunkt, så stopper det vel, eller de kan vel ikke mere, eller deres værktøjer virker ikke mere. Ja, de er ved at løbe tør for krudt, i hvert fald nogle steder. Men jeg vil sige, at den første reaktion, vi har fået for eksempel i den europæiske centralbank, hvor man jo har dybt negative renter nu, man har købt over en tredjedel nærmest af markedet for statsobligationer osv., det føles som om, man er gået langt ud af kurven i forhold til, hvad man burde gøre allerede, det er, at man har set nye analyser internt i den europæiske centralbank omkring, hvordan man kan sørge for, at det ikke går galt, hvis man sætter renten endnu længere ned. Så de er faktisk bare ved at tale sig selv længere ud af det spor, de allerede er på. Det er et eksperiment, der ser ud til at forløbe og blive ved. Lars Persson, hvor nervøs bliver du, når du hører om de her scenarier, der ikke tyder på, at vi vender tilbage til i hvert fald det, vi kendte som normalt i gamle dage? Jamen, det er jo mærkeligt, altså, fordi alt det, man har mere eller mindre læst og lært, det er sådan, det kan man tage og stoppe ned i en skraldespand med. Måske skal man kigge lidt på Japan, jeg ved godt, det er sådan, nogen siger, det er sådan isoleret, men vi er jo nærmest ved at nærmest japanske tilstand. Altså, jeg kan huske, da jeg slog op i Berlingerne, da jeg var dreng og kiggede under renter på diskontoen, så var der jo altid enten 0 eller minus ude i Japan, så altså, det Det må vi måske bare til at vende os til, men det kræver så nok, at vi lige tænker lidt anderledes. Og så spørgsmålet er om, hvad skal vi så gøre med al vores likviditet, hvis vi ikke kan få vores obligationer? Vi kan jo ikke blive ved med bare at pumpe pengene ind i aktiemarkedet, eller også må vi hive lidt i håndbremsen, og så er spørgsmålet, hvor skal vi så få afkastet fra? Så altså, hvis man sidder i en pensionskasse og strateg og skal tænke de næste mange år, så må man da rive sig lidt i håret, fordi hvor skal man få afkastet fra, tænker jeg. Altså, Andreas, hvor kigger I hen efter afkast? Det er faktisk en interessant kommentar i forhold til det der med de negative renter, hvor man skal gå hen. Vi har faktisk set nogle tegn på det seneste på, at jo mere renten bliver sat ned, jo mere sparer folk op. Mm. Altså helt almindeligt opsparing. Mm. Yeah. Og det giver også meget god mening, hvis man har et opsparingsmål, og man kan se, at ens opsparing faktisk bliver mindre værd hvert år, som en negativ rente jo betyder, så bliver man jo nødt til at spare endnu mere op for at nå sit opsparingsmål. Men der er så også noget negativ rente på folk. Jeg er faktisk ved at være der, hvor jeg synes, at centralbankerne er begyndt at skyde sig selv gevaldigt i foden med de her negative renter, fordi man får faktisk den modsatte reaktion af, hvad man ønsker. Det kan man sige, og folk bliver ældre og ældre, så man er nødt til at spare endnu mere op. Mm. Det er en ond spiral, vi er kommet ind i, men nu får man jo også negative renter, i hvert fald i nogle banker herhjemme, så man er jo ikke så godt stillet. Er der nogle steder, man kan kigge hen for at prøve at finde afkast, Andreas Steno? Jeg ved godt, du ikke er aktiestrateg. Altså, vi udgiver et produkt, der hedder Nordea View, hvor vi giver vores anbefaling til aktive allokeringer. Vi har de sidste 4 kvartaler i træk sagt, at vi vil overvægte obligationer bredt set på verdensplan. Og det har faktisk været en god forretning at gøre det i forhold til at lægge bredt set i aktier siden starten af 2018, hvis man tager det sådan på global plan. Så det er stadigvæk den type ting, vi kigger på. Obligationer, måske nogle ædelmetaller. Okay. Der er mange nye ting, vi skal hen på paletten her i Millionærklubben, kan jeg godt høre, Lars Persson. Vi skal til at tale mere om obligationer fremadrettet. Det bliver svært at finde gode obligationer for dig, Lavvid. Jeg ved, det er du ikke interesseret for. Hvad vil du sige? Jamen, det kan jeg godt forstå, at det virker en lille smule kontraintuitivt at sige, nu skal vi købe nogle flere obligationer, når der i forvejen er negativ rente på dem. Men det, jeg indirekte siger, det er, at centralbankerne er ikke færdige med at sætte renten ned. Og hvis de ikke er det, så er det faktisk stadigvæk godt at købe obligationer. Ja, okay. Så bliver kurserne selvfølgelig højere. Ja. Pladsen, du vil sige noget? Nej, men det var bare for lige at høre, hvad jeg er, fordi at, vi var lige ved at høre en god kommentar. Fordi man forstår ikke det der med at købe obligationer, fordi altså, den er jo så tæt på pege, eller altså, der er jo ikke så meget at tjene, kan man sige, men hvis man beskytter sine penge ved at købe en obligation, så er det jo det, man skal gøre. Det er det. Andreas, vi skal snart til at ringe til London, men inden vi lige lukker for snakken med dig, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad jeres syn er på det her kæmpe recessionsspøgelse, som jo altså også truer ude i horisonten, i hvert fald i nogens øjne. Punkt 1, tror I på, at der kommer recession her inden for den nærmeste fremtid? Og punkt 2, hvad tror I på i forhold til, at renten skal i USA? Jamen, jeg vil sige allerede til at starte med, som jeg nævnte tidligere, Tyskland og Sverige er recessionscases. Det er vi ret sikre på allerede. USA, høj risiko. Det kan sagtens ske inden for de næste 2-3 kvartaler. Så det bliver vi bare nødt til at sige, at det kan det godt. Mm-hmm. Og får vi lavere renter i USA? Ja. Okay. Der kommer masser af rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank. Masser lige fra? Ja, det er måske så voldsomt sagt. Men i hvert fald, jeg vil gætte på, at der kommer en 2-3-4 stykker stadigvæk. Okay. Et andet sted, hvor der i den grad er ballade i skuret, havde jeg nær sagt, det er i Storbritannien. Og nu har jeg ringet til Tom Hårgaard. Vi skal have en stemningsrapport derfra. Godmorgen og velkommen, herr Hårgaard. Godmorgen. Tom Hårgaard, altså spændende dage, må man sige, i Storbritannien i går, der fastslog højesteret, altså at Boris Johnson, han havde handlet i strid med loven, da han suspenderede parlamentet, og i dag, der træder de så tilbage. Kan du give os en indsigt i, hvad der er, der foregår derovre? Ikke mere end hvad du kan læse i pressen, men jeg kan give dig en indsigt i, hvad menig mand på jorden taler om i England. Jeg var helt tilfældigvis i et møde i London, da nyheden kom frem, og jeg stod og lyttede til, hvad nogle kollegaer i industrien havde at sige om det, og de egentlig, så var det bare sådan den her en slags apati over, at politikerne fuldstændig tilsidesætter, hvad demokratiet har bestemt, og en følelse af, hvad fanden foregår der, og ryste på hovedet, og egentlig ikke helt sikker på, hvad man skal mene eller tænke eller sige. Og det tror jeg, at den refleksion af, det lille stemningsbillede, jeg fik inde på det der trading floor i London, det tror jeg er meget repræsentativt af, hvad den generelle befolkning i England tænker om det, der sker. Mm, og hvad tænker Tom Hårgaard egentlig? Fordi at, der har jo også været historier ud af, det kan godt være, at det er skrinlagt, jeg ved det ikke, men om, at når man sidder som udlænding i London og omegner til, så kan man ikke være sikker på at få lov til at blive siddende. Ved du noget om det egentlig? Ja, jeg vil egentlig helst ikke kommentere på det, fordi jeg har advokater på sagen, så jeg håber selvfølgelig på det bedste. Jeg har været her lang tid, men jeg har også en del rejseaktivitet, så det, jeg har læst nogle grælde eksempler om folk, som er udlændinge, som har boet der de sidste 30 år, som er gift og har børn, og som stadigvæk ikke kan bevise, at de har været i England. Det kan godt være, at det er pressen, der blæser en historie op, uden den egentlig er der. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det kan man slet ikke forestille, nej. Det var faktisk. Tom Hårgaard, okay, men i hvert fald, jeg tænker også en lille smule bekymrende om, hvad i verden der foregår derovre, og du mærker vel selv den her apati. Noget af det, som du vil også mærke, det er, at der er gang i den. I pundet, handler du der for tiden? Det gør jeg faktisk ikke. Jeg havde den her kort position, som jeg har kedet ørerne af lytterne i Radio 24/7 i de sidste 9 måneder, og den lukkede jeg i 1,20 mod dollaren, og så siden da, der har jeg egentlig bare sat mig på sidelinjen, fordi der er så mange. Vi begynder at komme. Der er et godt ordsprog i markedet. Buy the rumor, sell the news, eller sell short the rumor og look på the news. Og jeg tror, vi er ved at være så tæt på den deadline, at den volatilitet, som kan være forbundet med, at vi nærmer os ældste time, det er egentlig ikke en volatilitet, som jeg har lyst til at være med i. Jeg var med fra omkring 1,34 ned til 1,20, og det er fint nok. Jeg tror ikke, at pundet skal ned under 1,20, medmindre vi virkelig får en helt hard Brexit. Og det tvivler jeg egentlig på, at vi gør nu. Nå, okay, det skal jeg lige høre noget mere om. Men inden da, Andreas Steno, så kunne jeg godt tænke mig at bringe dig på banen også i forhold til pundudvikling. Tom siger 1,20 som et eller andet målepunkt. Hvad tænker du om det? Det synes jeg faktisk lyder fair nok. Mm. Det er nogenlunde der, vi har sat vores prognoser også mod slutningen af året. Så jeg tror, Tom har ret i, at vi ikke når ned under 1,20 i pund mod dollar igen. Okay. Og jeg tror også, Tom har ret i, at det bliver fuldstændig bizart svært at handle pundet hen over den der 1. november deadline, fordi at det bliver sådan noget med, at den flytter sig en halv procent den ene vej, når vi får en avisartikel, og en halv procent den anden vej, når vi får en anden avisartikel. Det er umuligt. Ja. Men som Hårgaard, det plejer jo ikke at holde dig tilbage at handle ind i markedet, som ikke nødvendigvis har nogen, hvad skal man sige, eller som er lidt besværlige at handle i, og som bevæger sig meget op og meget ned. Men det gør du altså her. Lige i det her tilfælde gør jeg, jeg har en fornemmelse af, uden at jeg på nogen måde kunne forudse, hvad der skete i 2016 under præsidentvalget. Men dem af os, som handlede præsidentvalget i november 2016, kan huske, hvordan Dow Jones faldt 1300 point, for at derefter at stige 1200-1300 point. Og jeg kunne godt forestille mig på sådan en, nu bliver det ikke en valgnat, men på sådan en 11. time nat, at der vil være noget volatilitet, som måske ikke er så spændende. End at have været med på det lange seje træk ned over de sidste 5-6-7 måneder. Jeg vil sige, de sidste 5-6-7 måneder var den nemme handel, at handle i måneden eller ugen op til. Det tror jeg ville være langt sværere at engagere sig i. Og jeg tror altså også, at der er mange andre ting, som måske kunne være mindst lige så interessante end lige pundet nu. Ja, så lad os høre lidt om det, Tom Hårgaard. Pundet lader du ligge, men hvad er det så, du i stedet for begiver dig ud i? Jo, jeg tror, at jeg har et godt netværk af folk, som er både aktieinvestorer og spekulanter, og jeg synes, det er spændende at høre, hvordan folk de har en mening om, hvordan tiden skal udvikle sig. Og så prøve at tilsidesætte meningerne, man har om markedet, til hvad der rent faktisk sker i markedet. Og det, sådan som jeg læser markedet nu, og nu tager jeg altså bare mine tekniske analysebriller på, så tænker jeg, vi er på en skillevej, hvor dem, som er positive marked, virkelig her og nu skal bevise, at de har penge, der kan bakke op om aktiemarkedet. Og den tror jeg, den skillevej, det er der, hvor vi er lige nu. Og der har jeg så altså valgt at ændre takt. Jeg var positiv marked, men jeg besluttede mig for at vide på, at markedet skal nedad igen. Og det har jeg gjort ud fra det bevæggrund, at det virker som om, at der hvor de virkelig, der hvor, nu skal jeg kalde dem the bulls, altså dem som er positive, der hvor de virkelig skulle træde ind, det var lige præcis det punkt, hvor de ikke havde styrken til at få skubbet markedet i den rigtige retning. Og jeg kan godt gå med på nogle af de argumenter, som dem, som er positive i markedet, de kommer frem med. Jeg kan godt sætte mig ind i, at centralbankerne bakker op om aktiemarkedet. Jeg kan godt se, at Donald Trump vil gøre alt for, at aktiemarkedet skal skubbes højere. Men indtil han rent faktisk formår at få skubbet markedet over det, som jeg kalder de kritiske tekniske niveauer, så tror jeg stadigvæk, at der er en stor risiko for, at markedet bare falder igen. Du så, hvordan markedet reagerede fredag aften, fordi en eller anden kommission fra Kina besluttede for, at de ikke gik ud i et eller andet kornfelt med gummistøvler på i Iowa. Der skal ikke særlig meget til at rokke markedet, før vi får de her meget voldsomme korrektioner. Og for mig føles det som om, at det her marked, det er meget, meget nervøst for, om der overhovedet er mere fremgang i aktiemarkedet lige her og nu. Okay. Og så sagt sådan meget råt og brutalt, så tror jeg faktisk ikke på, at de er i stand til at skubbe det højere. Jeg tror, til trods for, at de har så meget medvind, så tror jeg stadigvæk ikke, at de formår at gøre det. Og så er det jo egentlig bare et spørgsmål, om jeg får ret eller ej. Og måske får jeg ret, og så tjener jeg, og hvis jeg ikke får ret, jamen så taber jeg. Okay, så lige nu der har du altså lagt dig til, at markederne skal lavere. Har du gjort det i indeksene, Tom? Ja, det har jeg. Så jeg inden for Radio 24/7 portefølje, der har jeg lagt mig maksimalt kort på en ETF. Altså jeg har købt sådan et bærcertifikat, for jeg tænker, det her marked, det skal nedad igen. Mm. UBS er lige kommet ud med en ny rapport, deres Global Family Office Report, som altså også tegner et billede af, at de her familiekontorer, altså family offices plejer vi egentlig at kalde dem, altså de her kontorer, hvor man sidder ligesom og investerer for formuende familier, altså de frygter virkelig den her recession, og 42% har sat deres risiko ned og skruet op for deres cashbeholdning, de her kontanter på bogen. 45% har ændret deres handelsstrategi. Så Tom, du er altså ikke den eneste, der sidder nervøs for de her markeder derude. Er det sådan noget, du holder øje med, eller er det simpelthen bare, at markederne ikke rykker sig? Nu lyder jeg altså som et gammelt fossil, som lige er fyldt 50. Men jeg har svært ved at tilsidesætte. Jeg har svært, er Lars Persson i studiet? Det er han, ja. Ja, så Lars og jeg, vi har en baggrund i teknisk analyse, og teknisk analyse, det er noget, man kan lære over en weekend, mens fundamental analyse er noget, man studerer over en livstid. Så jeg er godt klar over, at der er mange, som sidder og investerer fra et fundamentalt perspektiv, som synes, at det Lars og jeg, vi gør, det er sådan lidt som at prøve at læse T-breve. Men ikke desto mindre, så er der mange, som respekterer for eksempel det mønster, vi kalder et hoved-skulder-hoved-mønster. Og jeg gider ikke at lyde som en eller anden firkantet analytiker, som kun kan læse streger på en graf. Men refleksionen af, hvad jeg ser her, vil betyde, at DAX'en er på vej ned mod 10.000 igen. Så hvis jeg kigger det fra et helt andet perspektiv, det er det perspektiv, det hedder. Hvor meget skal jeg risikere nu for at gå kort i DAX'en? Jeg skal risikere omkring 300 DAX-point. Hvis jeg får ret, hvad kommer jeg så til at tjene over de næste 12-18 måneder? Jamen, der er en god chance for, at jeg så kommer til at tjene omkring 2.500 point. Vil jeg gerne risikere 300 point for at tjene 2.500 point? Ja, det vil jeg gerne. Så det egentlig så er det en refleksion af, hvad jeg tror, hvor pengene kommer til at ligge, og så tilsvarende mod, men hvor meget skal jeg risikere? Så på en eller anden måde, så er det ligesom et casino. Jeg går ind på casinoet, og jeg beslutter mig for, at jeg tager 1.000 kroner med, og så må det så bære eller briste. Mm. Tom Hågaard, noget af det, jeg beundrer ved dig, og ved Lars Persson selvfølgelig også, og de øvrige porteføljeforvalter her i Millionærklubben, Lars Svendsen blandt andet, det er, at man sådan kan gå ind og ud af markederne på en måde, og så slet ikke skæve til, hvad der er sket før i tiden. Altså, du har tidligere været ude og tale om, at nu lagde du dig kort i DAX'en, og så gik det helt mod din vej, og så lagde du dig lang, og så kører du sådan lidt frem og tilbage. Så jeg kan mærke, at jeg i min krop, når du fortæller nu, at du er gået kort, så tænker jeg, ja, det har han sagt før. Men på en eller anden måde, så må I jo være i stand til at tilbagelægge det, eller bare sådan sætte en rød streg over, hvad der er sket, og hvad I har gjort forkert i fortiden. Det synes jeg faktisk er meget beundringsværdigt. Så der fik du lidt thumbs up for mig. Er det rigtigt forstået, at du sådan kan negligere? Yes, please. Jeg var tilfældigvis i en retssag, hvor jeg var ekspertvidne. Omstændighederne kan egentlig være ligegyldige, men på et eller andet tidspunkt, så er det så min tur til at beskrive de omstændigheder, at sagen nu handler sig om. Og jeg bliver stillet nogle meget kritiske spørgsmål. Fuldstændig lidt af det, som du netop har sagt her, af forsvaren. Og så siger jeg så, men hvis jeg gik nedenom og hjem rent mentalt, fordi jeg havde haft en taber, jamen, så ville jeg jo aldrig nogensinde kunne begå mig i den her branche. Og så fortalte jeg en meget interessant historie, som jeg kan gøre meget kort her på Radio 24/7. Jeg har en rigtig god kollega, som handler sydafrikanske aktier. Han har en fond på omkring 600 millioner kroner. Men det, jeg synes, der er så interessant ved den måde, han handler på, det er, han har en hitrate på 25%. Det vil sige, for hver 100 handler, som han eksekverer, der tager han fejl 75 ud af 100 gange. Men ikke desto mindre, så er han i stand til at kunne tjene penge rigtig store penge ved at handle noget så porøst som sydafrikanske aktier. Og det siger egentlig meget mere om det mindset, der skal til for at være spekulant, end det egentlig gør, om de værktøjer, man bruger. Fordi hvis du spørger en menig mand, kan du tjene penge ved at tage fejl 75 ud af 100 gange i aktiemarkedet, så vil langt de fleste jo nok sige, nej, det tror jeg faktisk ikke, at man kan. Men rent faktisk, så er man i stand til det. Men det kræver selvfølgelig også, at når man så har ret, at man så ikke handler eller agerer som en normal menneske i det øjeblik, der er lidt profit på bogen, så hiver man profitten hjem. Det kræver, at man er i stand til at kunne lade profitten køre. Ja. Så den store udfordring for alle, det drejer sig om at være i stand til at holde snitterne for sin profit, og så har jo også været disciplineret nok til, når man har et tab. Ja, vi taler meget om bulls her i programmet. Det kan være, vi skal til at tale lidt mere om balls. Hvem ved? Tom Hågaard, du er gået short i DAX. Du ser 10.000 forude på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad din tidshorisont er. Har du et svar på det egentlig? Ja, det har jeg. Det er en lang tidshorisont. Jeg tror, jeg tror strukturelt, at vi er ved at bevæge os ind i de tidlige stadier af et bæremarked. Og et bæremarked, det var sådan et sted mellem 12 og 18 måneder. Så det er jo ikke noget med, at man har travlt. Men jeg tror bare, hvis man er investorer, og man har en god aktiebeholdning, at man på en eller anden måde skulle prøve at beskytte sig selv. Hvis nu i det tilfælde, at det her det var en af de 25% af gangene, hvor jeg rent faktisk har ret, og man så er i stand til at kunne tilsidesætte de 75% af gangene, hvor jeg ikke har ret. Mm. Så Hågaard, hvor ligger din millionærklub på det følge sådan en af grå onsdag morgen, som det i hvert fald er her i København? Jeg lukkede min lange DAX-position, så der havde jeg omkring 299.000, og den her kort position, den er allerede kørende rimelig godt. Så jeg ligger på omkring 308-309 lige nu. Okay. Jeg noterer dig til 300.000. Det er sådan et stort tal. Ja, 300. Det er nok. Det er meget nok. Jeg ved med dig, at det kan svinge meget frem og tilbage. Hårgo, hvad går du ellers at holde øje med? For der er vel andet på din radar end blot DAX? Ja, det er der selvfølgelig. Og jeg holder meget øje med guld. Jeg kan jo næsten ikke lade være med det, og så kan jeg ikke lade være med at holde øje med olie. Så hvis vi lige tager guld. Jeg har prøvet at tænke. Det er ikke så tit, at jeg bare sætter mig stille og roligt ned og tænker over tingene, men jeg prøvede at egentlig prøve at komme op med et godt argument for, hvorfor guld egentlig skulle stige mere, end det gør. Og det eneste, jeg kan komme frem til med, det er, at guld er nærmest blevet en eller anden form for en bitcoin. Vi føler, at på en eller anden måde, så vil vi gerne sætte vores penge i noget, som rent faktisk har noget potentiale til at køre op af, og som på en eller anden måde er en garanti, en forsikring mod, hvad det er, centralbankerne gør. Så hvis centralbankerne bliver ved med at gå og sende renten ned og prøve at skabe en eller anden form for et artificielt eksperiment, som vi aldrig nogensinde har været ude for før, så tror jeg, at folk sætter pengene i noget, som de i hvert fald historisk set mener er en sikker havn, hvis eksperimentet fuldstændig falder fra hinanden. Det er det bedste argument, jeg kan komme for, hvorfor guld skulle stige. Og jeg kan godt forstå den her nervøsitet, der er især, når du har de her alarmklokker, der ringer omkring negativ rente i USA, ikke nok med negativ rente i Europa, men også med, at vi er på vej ind i en recession, plus hvad der så sker i obligationsmarkedet. Så på mange måder, jeg håber sådan, at Lars Tvede får en mulighed for at kommentere på nogle af de ting, jeg har sagt, for jeg synes, det er interessant, at han er så positiv, og jeg så er så negativ marked, for vi har jo i bund og grund adgang til den samme information. Ja, Lars Tvede, se mig, jeg er Tom Hårgaard. Nå, Hårgaard, så lige olien, bragte også på banen? Ja, jeg synes, at olie er en interessant udvikling. Jeg er kort olie, og det har jeg været fra omkring $58, ikke fordi at den positionen kører så specielt interessant, den er i 56 nu, men der er en stor korrelation mellem olie og aktiemarkedet. Og det er en historisk korrelation. Og hvis jeg tror på, at aktiemarkedet er på vej ned af en historisk rutsjetur af store proportioner, så føler jeg også, at det rigtige vil være at være kort olie. Derfor har jeg også lagt mig kort crude oil. Yes. Tom Hårgaard, vi slipper dig der. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak. Hej. Så vidt altså, Tom Hårgaard, der er en del af vores konkurrence her, 308.000 var han oppe på, men det svinger lidt omkring de der 300.000, så lad os se, hvor det ender henne. Andreas Steno, jeg kunne godt tænke mig at bringe den der guldsnak i spil med dig også. Hvordan ser I på guld over i Nordea? Jamen, jeg vil give Tom ret i, at man kan se en ret stærk sammenhæng imellem, hvor negative renter centralbankerne er med til at skabe, og hvordan guldkursen udvikler sig. Så det, jeg sagde tidligere med, at hvis centralbankerne bliver ved med at gå ud af den samme vej med endnu mere negative renter, med flere QE-programmer osv., så tror jeg, det er en positiv historie for guld. Okay, ja. Så det kan være, at man stadigvæk skal have de der guldaktier, guldminer inde på radaren, Lars Persson, sådan noget som Barrick Gold, eller hvad har vi at gribe fat i, hvis man skal investere ind i den historie? Ja, der er jo en hel række selskaber over på den amerikanske børs, lidt på den svenske Lundin guldminer og sådan noget, så man har muligheden for at se på noget, og man kan jo altid bagefter sige, jeg skulle have købt i det niveau, men er det den her case, der bliver, så kan det godt være, at man bare skal kigge over på de amerikanske marked, finde en af de lidt større spillere, og så hoppe på en af dem, hvis man har lyst til det. Så, hvordan har du det selv med guld? Jamen, jeg har haft det sådan lidt tilbageholdende. Jeg synes ikke, vi helt set den der nedtur endnu, men det begynder jo at lugte mere og mere. Altså, Tom har jo fuldstændig ret med, at markedet ligner jo som om, at det skal være en skulder-hoved-skulder-formation, og jeg kaldte det en bull trap, fordi vi troede, markedet skulle op, men vi kom aldrig op over den gamle top på 12.500. Så vi har altså nu en hvis det var en topformation for august, starten af september, eller i september måned, som ligger under den tidligere fra juli måned, så du har faktisk et faldende DAX, så jeg kan faktisk godt følge Tom 100%. Vi har nogle nordiske markeder, der har gået meget vandret og stille ud, altså og ikke givet noget performance, så jamen, det kan godt være, at vi skal kaste. Jeg stod faktisk og overvejede nu, når Tom han sagde, at man skulle købe en eksakt bær, så stod jeg der og tænkte, at man skulle købe en til det svenske marked. Smid nogle af de der. Nå, men jeg kan se min Veyron, som det her bil-ting-segment. Det kan godt være, at de er billige. De bliver bare billigere. Jeg tager 15%, siden jeg købte dem, så man kan sige. Og de var jo i forvejen faldet, ikke? Så Det er jo ikke som om, at vi har fundet tingene, der har fundet en bund endnu. Og det kan man jo huske til dengang, der var finanskrise. Jamen, vi så både det ene og det andet selskab gå i 10 og 30 kroner, som lå i 800-900 kroner per aktie, da det var godt. Så... Og nu, Lars Persson, det er jo en konkurrence, vi har kørende herinde i Millionærklubben, men på en eller anden måde jo også en konkurrence, der løber ret kort tid, og det gør I måske nogle gange også tager nogle andre risici, end I ville gøre hjemme i jeres egne forretninger og over for jeres egne kunder. Mm. Går du hjem og anbefaler dine kunder nu at skrue ned for risikoen? Jamen, det har jo gjort det hele året faktisk. Altså, de kunder, jeg har haft, har en penge kontantbeholdning stående på sidelinjen, så det fortsætter jeg med. Jeg så ikke anbefalet med obligationer. Der må være nogen, jeg skal hjem og læse det der Nordea Revenue, så der må være en god obligation eller to. Nej, men altså, obligationsmarkedet har altid været lidt småkedelig. Det er sådan en gabeafdeling i min undskyld, Andreas, men det er altid gabeafdelingen for mig i hvert fald. Kan huske det, dengang vi havde Michael Møller på Handelshøjskolen omkring obligationer. Han er da ikke kedelig. Nej, det synes jeg ikke. Men lige obligationer var godt nok lidt småtrist. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad vi kalder det, om det er det ene aktiv eller det andet, bare der er noget afkast, det er sådan, jeg har det i hvert fald med mine pensionspenge. Ja. Lad os ret blikket mod de aktuelle markeder her, inden vi lukker og slukker helt for Millionærklubben for i dag, Lars Persson. Jamen, vi ror fuldstændig ind i det røde felt på fuld drøn. Selv at være Nordic, og det er jo her med buy on rumors, sell on facts, det er jo det, der er sket. Det er jo, at markedet sælger på den her nyhed, fordi den var indpriset i markedet, så det er ingen gang den er særlig sjov at have i dag. Man skal over i noget Øsur, noget Kreditbanken eller noget Seabrain for at finde. Der er 18 aktier, der stiger på den danske børs. Det er ikke meget. Øsur, hvor der vist er noget kapitalmarkedsdag, eller er det generelt sådan? Det må vi lige følge op på i morgen. Det gør vi. Tak til dig, Andreas Steno, fordi du var med os. Tak, Lars Persson, fordi du også bød ind. Tak til jer, der lyttede med.